Alleluia. Bwana wa majeshi, vikosi ni vyako, vita yetu ni yako. Ukitaka mkono wako si mfupi kugusa maisha yako. Shuka na unitawale Bwana, moyo wangu iwe nafasi yako ya pekee. Asante Bwana. Yuko Bwana wa mapendo, umekaa ndani mwangu, uniguse Mwokozi. Hakuna pendo kama wewe, umeongoza maisha yangu, usiniache Mwokozi. Jesus. chaki kukukula wala kwa soji nzambi ikala habula wa kujipajiba nzambi odi nzambi wa mazaza tuwa sikila ntambwa shila tuwa sikila ntambwa samba cha yuda jiba kata mchishiki nzambi wa mwe wa chende lena wakita baba kwa tatuto majicheba mune wa michima yedi tuwa sikila kwa jinanga jeba jitamba mune na mune wa